299 zł. Teraz za 1899. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, piątek, 12 dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Granica z Białorusią zamknięta to reakcja na manewry na wschodzie. Szef dyplomacji w Kijowie na negocjacjach o systemach antydronowych. A rok temu powódź spustoszyła południe Polski ze zniszczeń, podnosi się Lądek-Zdrój. O północy została zamknięta do odwołania granica z Białorusią. Rząd podjął decyzję w odpowiedzi na rozpoczynające się rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. W Suwałkach jest Przemysław Lis. Przemku, ile potrwa zamknięcie granicy? Choć zamknięcie granicy jest reakcją na ćwiczenia Zapad, to ich zakończenie nie będzie automatycznie oznaczać wznowienia ruchu granicznego. Mówił o tym o północy na granicy szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje. Ćwiczenia Zapad trwają już teraz obok polskiej granicy. Bierze w nich udział od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu rosyjskich i białoruskich żołnierzy, którzy ćwiczą m.in. atak na przesmyk suwalski. O obawy z tym związane pytałem mieszkańców regionu. Myślę, że nie, że raczej oni tylko będą się teraz szkolić, ale bezpośredniego teraz nie ma zagrożenia. Sporo osób panikuje, zakupy robią w sklepach, ale część przyjmuje to na spokojnie. Ćwiczenia jak ćwiczenia. Wiadomo, trochę jest obawy, nie? Bo jesteśmy blisko granicy. Manteny, manewry Zapad 2025 potrwają do 16 września. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony Paweł Zalewski. W Kijowie dziś szef polskiej dyplomacji, we wtorek jedzie tam minister obrony. Trwają polsko-ukraińskie konsultacje w sprawie systemów antydronowych. Premier Donald Tusk mówił po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że Polacy będą czerpać z ukraińskiego doświadczenia. Będziemy czerpali z najlepszych wzorów, a te ukraińskie są w tym sensie najlepsze, bo sprawdzone na polu walki. W budowie takiej możliwie skutecznej zapory antydronowej. Jesteśmy już umówieni w najbliższych godzinach na konkretne rozmowy i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską. W nocy z wtorku na środę 19 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Część armia zestrzeliła. Służby znalazły szczątki 17 maszyn. Prezydent Donald Trump, pytany o to, powiedział, że to mogła być pomyłka. A wieczorem w tej sprawie zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to pierwsze posiedzenie w trybie nadzwyczajnym zainicjowane przez Polskę. Rada Bezpieczeństwa ONZ odpowiedzialna jest za światowy pokój i bezpieczeństwo i podobnie jak Zgromadzenie Ogólne może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że zwołując posiedzenie, Polska liczy na zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bezprecedensowy atak rosyjskich bezzałogowców. W nocy z wtorku na środę kilkanaście dronów wleciało nad terytorium naszego kraju. Część z nich została zestrzelona, a służby wciąż poszukują szczątków maszyn. Polska uruchomiła procedury obronne, a systemy radiolokacyjne wraz z sojusznikami monitorują zagrożenie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że atak miał charakter celowy. Jan Oleński, Polskie Radio. Sejm wybierze nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kandydatów jest dwóch. Mariusz Haładej, obecny prezes Prokuratorii Generalnej, którego rekomenduje koalicja rządząca, i zgłoszony przez PiS były wiceszef NIK-u Tadeusz Dziuba. Pozytywną rekomendację Komisji do Spraw Kontroli Państwowej po wysłuchaniu publicznym uzyskał Mariusz Haładej, przypomina szef komisji Marek Sawicki z PSL-u. I osoby, i organizacje spoza Sejmu mogły zadawać te pytania i kandydaci udzielali bardzo obszernych odpowiedzi, wyjaśnień. Bardzo ciekawe koncepcje i wydaje mi się, że mimo wszystko koncepcja zaprezentowana przez pana Mariusza Haładyja jest koncepcją ciekawszą. Zgodnie z konstytucją prezesa NIK-u wybiera Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią kadencję. Jutro minie rok od katastrofalnej powodzi na południu Polski. Dotknęła prawie 240 tysięcy osób, głównie z województw dolnośląskiego i opolskiego, niszcząc ponad 10 tysięcy budynków mieszkalnych i pozbawiając ludzi dorobku całego życia. W Lądku-Zdroju żywioł zniszczył miejscową szkołę. Kilka dni temu kilkuset uczniów wróciło do ławek. Nadal jednak dźwięk dzwonka przeplata się z odgłosem wierteł i betoniarek. Dźwigamy się ze zniszczeń, pod podkreśla dyrektor Radosław Pasionek. Mimo to, że mamy sporo do nadrobienia, to jeszcze nigdy nie było tak dobrze. To znaczy udało nam się odremontować salę na pierwszej kondygnacji, udało nam się odremontować budynek, gdzie dziś znajduje się siedlica szkolna, ale cały czas te prace trwają. Sala gimnastyczna jeszcze czeka na powrót WF-u i tego, żeby można przeprowadzić tam zajęcia. Ale liczymy na to, że do końca roku kalendarzowego tego te prace się skończą i nasi uczniowie będą mogli uczyć się w takich odpowiednich warunkach. Z dyrektorem szkoły w Lądku-Zdroju rozmawiał Paweł Pawlica. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05 to nie może być pomyłka, Dariusz Wybanowicz. Dziś oficjalnie kończy się przerwa na kadrę i do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. O 18:00 starcie Lechii Gdańsk z GKS-em Katowice, o 20:30 Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin. Piłkarki GKS-u przed przyszłotygodniowym rewanżem kwalifikacji Ligi Mistrzyń mają nie lada orzech do zgryzienia. W pierwszym meczu Gieksa uległa holenderskiemu klubowi Twente Enschede 0-4. Z przytupem polskie kluby rozpoczęły udział w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock punktem wygrali na wyjeździe z PiK Seged 34-33, mówi dyrektor sportowy płockiego klubu Adam Wiśniewski. Walczyliśmy przez 6 minut, pierwszy wyjazd, pierwsze dwa punkty. Jest to oczywiście ciężki teren, wygrać w PiKu Seged. Jest to bardzo dobra drużyna z wielkimi aspiracjami. Industria Kielce rozbiła norweski Kolsztat 38-27. Rozgrywający Industrii Michał Olejniczak. Myślę, że najstarsi górale nie przewidzieli takiego wyniku w Kielcach. Kieleccy górale zapewne już oczekują na śnieg na słynnym stoku Telegraf, tak jak Andrzej Bargiel czeka na aklimatyzację i możliwość wejścia na Mount Everest celem zjazdu zeń na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Cześć, tu Andrzej Bargiel, jesteśmy w bazie pod Mount Everestem. Próbujemy przygotować lodowiec do tego, by móc swobodnie się po nim poruszać. Mamy przyzwoitą pogodę, ten monsun jeszcze ciągle trwa i regularnie pojawiają się opady, ale jesteśmy zdrowi i optymistycznie nastawieni do działania. Polscy siatkarze będą próbowali utrzymać się na szczycie na Filipinach, tamże rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Kamil Semeniuk i spółka zapoznali się z halą, w której jutro o 15:30 zagrają z Rumunią. Czuć lata tej hali na pewno za sobą, ale myślę, że już nie jeden z nas grał na gorszych obiektach, także nie ma co gdzieś tam narzekać. Wszystko jest na odpowiednim miejscu, myślę, że oświetlenie jest właściwe, nigdzie nie jest za ciemno, nie rażą gdzieś tam świata, więc myślę, że obiekt jest przygotowany do mistrza świata. A Polacy 2 lata temu zdobyli srebrne medale. Medale Mistrzostw Świata mają już pewne. Kwestia kruszcu. Dziś w Liverpoolu w półfinałach powalczą nasze pięściarki. Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska. Jeszcze świeżutka informacja z Guadalajary. Broniąca tytułu Magdalena Fręch awansowała właśnie do ćwierćfinału. Ach, ten nasz Darczo, jak on to pięknie mówi. O tym zeń. Tak ci się powiedziało przy okazji pana Andrzeja. Czy ty wiesz, że o 7:00 w Jeleniej i w Helu było chłodniej niż o 6:00? Czym to wyjaśnić? To się nazywa inwersja być może. Czasem tak jest. Niesamowite. Na pogodzie też się doskonale znasz. Siłą rzeczy, jako żeglarz, narciarz, tak. IMGWiS, Instytut Meteorologii, Gospodarki Wodnej i Sportu. Polecam swoje usługi. Dobrze, to jeżeli chodzi o twoje usługi, to co nam na dzisiaj przewidział kolega Urbanowicz? Otóż, że burze będą na zachodzie, deszcz możliwy w okolicach Suwałk, Gdańska i Opola i generalnie ciepło. Od 19 do 25 stopni spocznij. Jeszcze w kwestii języka przypomnijmy. Mamy. Za chwilę rozwiązanie. The silence. No to zmierzmy się z tematem. Dzień dobry, a w sprawie tego sztucznego języka, czy to chodzi o scenę z filmu Gwiezdne Wojny? Nie było daleko. Przypomnijmy, chodziło o język sztuczny. Posłuchajmy, o jaki dokładnie? Jest to język klingoński. Ja sobie dzisiaj rano radę nie śpię i chciałam powiedzieć, że to jest język klingoński. Tak, to wiemy. I jeszcze jeden telefon. Chodzi o język klingoński, prawda? Oczywiście, że tak. Język klingoński ze Star Treka. Szczegóły przed dziewiątą. Język klingoński i ktoś, kto nim włada, będą dziś bohaterami wracającego cyklu Włącz trójkę i rób co chcesz. To o 8.50 dodam, że język ma własną gramatykę, fonetykę i bogate słownictwo, ponad 2500. Ale teraz będzie o zupełnie innym języku, w innym języku polityki. Przed Państwem nasza rozmowa. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050. Sprawdza w telefonie ostatnie informacje. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Radosław Sikorski jest dzisiaj w Kijowie. Ma rozmawiać o wsparciu ukraińskim dla Polski w obronie przeciwdronowej. Jakieś konkrety? Prowadzimy już od dawna nie tylko konsultacje, ale tak naprawdę współpracę pomiędzy armią ukraińską a siłami zbrojnymi Polski. Testujemy różne rozwiązania, zapoznajemy się z rozwiązaniami ukraińskimi, które uważamy za bardzo interesujące, także przy budowie architektury naszej obrony antydronowej. Ja również rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami tych części jednostek ukraińskich, których zadaniem jest obrona dronowa i ataki dronowe. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie i oni funkcjonują w zupełnie inny sposób tam. Ta wojna to jest wojna dronowa. Tam prywatne chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, że to, co wyróżnia Ukrainę od innych państw, jest to, że tam firmy dronowe, które produkują drony, są ściśle zintegrowane ze siłami zbrojnymi i po prostu realizują zadania, dostosowując również drony, które są wykorzystywane do ataków strategicznych na bieżąco. Także to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Czekaliśmy na reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych na atak dronowy, który był w Polsce i Donald Trump powiedział, że to mogła być pomyłka. Nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji. To mogła być pomyłka? Radosław Sikorski odpisał prezydentowi Stanów Zjednoczonych: nie, to nie była pomyłka. To nie była pomyłka. Dla nas najważniejsze, i to jest moje zadanie, ja muszę wycisnąć z tego stanowiska amerykańskiego wszystko, co jest korzystne dla Polski. Zwracam uwagę na to, co jest pozytywne. A więc pozytywne jest to, że prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Nawrockim, że wyraził pełną solidarność sojuszniczą, która jest ważna, dlatego że ta prowokacja, ten atak na Polskę rosyjski miał na celu również wyizolowanie Polski z NATO, ale także od Stanów Zjednoczonych. I to się nie udało, to jest po pierwsze. A po drugie chcę powiedzieć, że gdy polski ambasador zgłaszał wniosek rozpoczęcia konsultacji w trybie artykułu 4 w środę na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, amerykański ambasador bardzo silnie poparł ten wniosek, bez żadnej wątpliwości. No i był jedną z takich osób, która wybrzmiała najmocniej. Zatem to są dla mnie ważne sygnały. Panie ministrze, ale czy te ważne sygnały przełożą się na jakieś konkrety? Premier Donald Tusk mówił, że przywódcy Holandii, Niemiec, Francji zadeklarowali konkretną pomoc dla nas dotyczącą właśnie obrony przeciwlotniczej. Czy jest taka możliwość, jak podawała telewizja CNN, że jednym z tematów rozmowy prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem było przyspieszenie dostaw myśliwców dla Polski F-35, które miały być dostarczone na początku przyszłego roku? Czy jest możliwe, że dostarczą je Amerykanie teraz? Spotkaliśmy się wczoraj, znaczy pan premier Kosiniak-Kamysz i ja z panem profesorem Cenckiewiczem, szefem BBN-u, i otrzymaliśmy informacje na temat rozmów, które pan prezydent Nawrocki miał w Stanach Zjednoczonych. Ja nie jestem upoważniony do tego, żeby powtarzać, odnosić się do szczegółów. Natomiast wystąpiliśmy o pomoc sojuszniczą. Wczoraj o godzinie 15 miało miejsce spotkanie Komitetu Wojskowego NATO, gdzie przedstawiono, gdzie szef sił sojuszniczych w Europie, ale także sił amerykańskich w Europie przedstawił propozycję wsparcia sił zbrojnych polskich. Wiadomo, że jednym z naszych postulatów jest udostępnienie Polsce więcej samolotów F-35, no, ale także Apache, które świetnie się sprawdzają. I chcę powiedzieć, że samoloty i śmigłowce są jedną z części, bardzo ważną częścią obrony powietrznej Izraela. I jak słyszałem, jak się śmiano w Polsce z tego, że strzelamy z samolotów do dronów, no to chcę powiedzieć, że ten atak dronowy irański na ostatnie, ale też poprzednie na Izrael był zatrzymany między innymi przez samoloty i śmigłowce izraelskiej sojusznicze, a więc proponuję, abyśmy się z poważnych rzeczy naprawdę nie śmiali. Czy pan ma informację, czy wśród tych 19 dronów były jakieś uzbrojone? Nie, żadnej takiej informacji nie mam. Wszystko nie były uzbrojone, tak? Wszystko wskazuje na to, że były nieuzbrojone, ale poczekajmy na oficjalny komunikat. A czy wiemy, dokąd miały lecieć te drony? Strona rosyjska podaje, że no, potwierdzając tym samym, że to były ich drony, zdaje się, że to nie chodziło o Polskę, ale eksperci od służb specjalnych już prześledzili, że na trasie tych dronów mogły być jakieś elementy infrastruktury takiej strategicznej. To mogę powiedzieć, to, że te drony miały nieprzypadkowy kierunek i że miejsce, w których upadły, też jest pewnym komunikatem dla nas. W pobliżu tej infrastruktury krytycznej? Dlatego traktujemy rzecz absolutnie poważnie. Dlatego również przekonujemy naszych sojuszników. I wiadomo, że część z nich ma taką tendencję bagatelizowania tego, co się wydarzyło. Tak jak ten wpis, o którym pani redaktor powiedziała, bo inne działania amerykańskie nie świadczą o tym bagatelizowaniu. Ale jest taka tendencja wśród części naszych sojuszników i my podjęliśmy działania informacyjne, które mają pokazać naszym sojusznikom, że sprawa jest poważna i wymaga poważnej reakcji. Nie jest poważna w tym sensie, że stanowi zagrożenie bieżące dla Polaków. Natomiast jest czytelnym sygnałem, że Rosjanie będą nas prowokować i traktują jako kraj wrogi. I teraz naszą odpowiedzią na to powinno być maksymalne wsparcie Ukrainy, bo to, co się wydarzyło, powinno nam wszystkim uświadomić, że Rosja wobec nas ma wrogie zamiary i że w związku z tym powinniśmy maksymalnie jeszcze bardziej zaangażować się we wsparcie tego państwa, które uniemożliwia Rosji realizowanie tych wrogich zamiarów wobec Polski. No właśnie, skoro pan mówi o wrogich zamiarach, dzisiaj się zaczynają manewry wojskowe Zapad 2025 przy polsko-białoruskiej granicy. Jednym z elementów, jak podają media, tych ćwiczeń ma być zajęcie przesmyku suwalskiego, czyli tego połączenia krajów bałtyckich z Polską. Czy to jest realny scenariusz, że Rosja najpierw będzie ćwiczyła ten scenariusz, a później go wprowadzi w życie? To jest stary scenariusz, ćwiczony od wielu lat, w trakcie każdego ćwiczenia Zapad. I my ten scenariusz traktujemy bardzo poważnie, między innymi dlatego w Orzeszu, niedaleko granicy polsko-litewskiej, która nazywana jest przesmykiem suwalskim, stacjonuje wysunięta grupa zadaniowa natowska z Amerykanami, którzy tworzą ramy tej grupy. A w związku z ćwiczeniami Zapad przeprowadzamy nasze polskie ćwiczenia. Żelazny obrońca, żelazna, jej część Żelazna Brama dotyczy właśnie tamtego obszaru, gdzie zgromadziliśmy kilkadziesiąt tysięcy polskich i sojuszniczych. I to jest ważne, bo to jest czytelny sygnał, że Polska jest że Polska jest w stanie obronić się przed każdą prowokacją. To, co też istotne, wszystkie sygnały i wszystkie informacje, które mamy, wskazują na to, że Rosjanie w tych ćwiczeniach użyją najmniejszej liczby wojsk w porównaniu z ostatnimi latami oraz tę część ściśle militarną odsunęli maksymalnie od Polski, ale jednocześnie chcę poruszyć jeszcze jeden temat. Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardzo. Ja traktuję to, co się stało w nocy z wtorku na środę, jako część ćwiczeń Zapad, czyli ten atak dronowy jako część ćwiczeń. No to jest też taki komunikat. Odsuwamy się wojskami od was, ale tutaj pamiętajcie, że jesteśmy blisko. Powtarzam, to pokazuje agresywne plany Rosji wobec nas i to i reakcją naszą powinno być maksymalne, jeszcze większe wsparcie Ukrainy. Ale jednocześnie prezydent Łukaszenka po rozmowach z Amerykanami uwolnił 52 więźniów politycznych z białoruskich więzień. Wśród nich jest 3 Polaków i 8 współpracowników telewizji Bielsat. Jest też Halina Dzierbysz. Co pan może powiedzieć o tych Polakach właśnie? Halina Dzierbysz kilka lat odsiedziała w więzieniu białoruskim. No, czy została skazana na 20 lat za zbieranie podpisów dla ugrupowań rzeczywiście i dla kandydatów demokratycznych, opozycyjnych. To jest absolutny skandal, że pani została skazana na tak długi okres za nic. Ja się cieszę, że jeszcze 14 lat jej zostało do odsiedzenia. No tak, ja się cieszę, że wyszła na wolność. Dla mnie, jako dla osoby, która pamięta lata 80., kiedy jednak ten reżim komunistyczny nie był tak opresyjny jak Łukaszenka, mimo wszystko te wyroki nie były takie. No jest to bardzo, mnie to bardzo porusza i bardzo się cieszę, że a dwaj pozostali wyszła. Uwolnieni Polacy? Tak, to jest. Czekamy na nazwiska, na potwierdzenie nazwisk. Nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta? Nie ma. Dlaczego? Amerykanie... Andrzej Poczobut jest takim wielkim symbolem Polaka, białoruskiego Polaka, który walczy o demokrację na Białorusi. I widać z tego dla Białorusinów jest postacią na tyle cenną, że traktują go wyjątkowo. Ta wymiana, która miała miejsce, była wymianą na skutek interwencji amerykańskiej. No to też spowodowało, ona zresztą spowodowała pewien krok amerykański, mianowicie zdjęcie sankcji na linie lotnicze białoruskie Bielawia. To była dobra decyzja?

Szef polskiej dyplomacji w Kijowie, Radosław Sikorski, będzie rozmawiał w ukraińskiej stolicy o wspólnym bezpieczeństwie i naciskach na Moskwę. Szef ukraińskiego MSZ-u, który przywitał ministra spraw zagranicznych, podkreślił, że w obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji przeciwko Polsce stoimy mocno razem. Radosław Sikorski ma także rozmawiać o współpracy w zwalczaniu rosyjskich dronów, mówił bez uników rozmowie politycznej w Trójce wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Testujemy różne rozwiązania, zapoznajemy się z rozwiązaniami ukraińskimi, które uważamy za bardzo interesujące, także przy budowie architektury naszej obrony antydronowej. Rozmowa trwa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. To porażki strategii międzynarodowej prezydenta Donalda Trumpa. Tak hiszpański dziennik El País komentuje wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski i atak Izraela na kierownictwo Hamasu w stolicy Kataru Dosze. Dwa uderzenia na geopolitycznej szachownicy w odstępie zaledwie kilku godzin uwypukliły porażkę strategii mającej na celu osiągnięcie pokoju w dwóch wojnach, które Donald Trump obiecał zakończyć po przybyciu do Białego Domu, pisze hiszpańska gazeta. Według El País wydarzenia podważyły w dodatku międzynarodową wiarygodność amerykańskiego prezydenta i jego wizerunek silnego przywódcy. Pełny serwis Trójki o 9. Pogoda. Przypomnę, dzisiaj słońce na chmurze. 19 stopni w Szczecinie, 23 w Rzeszowie, 25 w Warszawie. Padać będzie na północy i zachodzie. A w Łodzi 12,7 stopnia Celsjusza. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Obudziliśmy cię? Nie ukrywam, że tak. Kuba Ambrożewski jest... Ale to miła obudka. Miło cię słyszeć. Kuba Ambrożewski jest z nami na antenie Trójki w tej chwili, a to dlatego, że od wczoraj w Łodzi właśnie Great September, którego Kuba jest obserwatorem i czynnym uczestnikiem, chociaż nie występuje na scenie. Kuba, dwa zdania, czym Great September jest, poproszę. Great September łączy w sobie dwa elementy. To z jednej strony jest festiwal muzyczny, tak zwany festiwal showcase'owy, czyli taki festiwal, podczas którego chodzimy sobie po mieście, po kilku przynajmniej klubach na terenie Łodzi, w centrum Łodzi i oglądamy koncerty, zazwyczaj krótkie, zwięzłe, pokazujące najlepsze, co dany artysta ma do zaoferowania. A z drugiej strony to jest konferencja, podczas której branża muzyczna spotyka się i dyskutuje sobie o tym, w którym miejscu się dzisiaj znajduje. Więc panele, więc spotkania z osobowościami, z ekspertami branży muzycznej. Tak to wygląda. My patronujemy Great September, nie po raz pierwszy. Kuba i Piotrek Metz swoje audycje będą nadawać się z Łodzi właśnie dzisiaj po 22:00 i Kuba jutro tygodnik muzyczny. Polecamy. Coś wczoraj zwróciło twoją szczególną uwagę? Wyjątkowo dobry dzień muzycznie, to znaczy Great September to w ogóle moc wrażeń zazwyczaj, natomiast wczoraj bez pudła wszystkie koncerty, które miałem okazję zobaczyć. Zespół Kols, znakomity koncert w wypełnionym po brzegi klubie. Oprócz tego Blauka, czyli zespół, który myślę, że trójkowi słuchacze znają świetnie z anteny, zaprezentował się bardzo, bardzo solidnie też w klubie Teatr. Co jeszcze? Tak jak mówię, tych koncertów udanych wczoraj widziałem bodajże 5. Tonfa i Kosmonauci, czyli połączenie takiego ulicznego, nawiązującego do lat 90. rapu z jazzem, też znakomicie wypadło. Także moc wrażeń, mam nadzieję, że dzisiaj ten poziom zostanie utrzymany. Trzymam kciuki. Kuba Ambrożewski w Łodzi jest na Great September, tam się widzimy w ten weekend. Do usłyszenia. Do usłyszenia i dobrego dnia. Jeszcze się zdrzemni przez chwilę. To teraz na antenie Blauka, która się Kubie bardzo podobała. Ja też lubię, bo my po prostu trzymamy fason. Cóż powiedzieć. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu stoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiej czego dziś jest warta. Czy zdążę zanim minie nam gwarancja? Jakie godziny są otwarcia? Czy kiedyś dowiemy się? Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Blauka cieszy, że wspaniali na scenie, no bo z płyty, jak słychać, także to jest jeden z tych nowych polskich zespołów, których na antenie naszej stacji można słuchać często. A w piątki o tej porze te dwie panie doradzają. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Kłania się państwu Magdalena Grzebałkowska i... Magdalena Grzebałkowska. Nie, to znaczy i Ewa Winnicka. Chciałabyś, Magda. Ale ja tutaj jestem i razem z tobą niosę pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas na adres bezgodności i bez znaków polskich @polskieradio.pl. My odpowiadamy na listy, które do nas przesyłacie. Tak jak powtarzamy co tydzień, tych listów jest strasznie dużo, ale my wszystkie przytulamy do serca, czytamy i analizujemy, a najbardziej takie listy, które wyrażają no, jakąś ogólną ideę, albo są ciekawe, albo przejmujące, prezentujemy na antenie. Dziś to jest pan Damian, który miał spotkanie ze szwagrem, który to szwagier opowiedział przy grillu dowcip. I ten dowcip tak pana Damiana rozbawił, że musiał przykucnąć ze śmiechu. Pan Damian pisze: coś mi strzyknęło przy tym w kolanie i teraz cierpi, a wizytę u ortopedy mam dopiero za 345 dni. Mówią, że śmiech to zdrowie, ale moim zdaniem to kłamstwo. No cóż, panie Damianie, jak zwykle nie mamy zbyt dużego pocieszenia i sądząc po stanie naszych organów wewnętrznych i zewnętrznych, kolana Ewy na przykład, o którym opowiadamy regularnie państwu. Na scenach całej Polski. Tak, no musimy się... polecamy się. I panie Damianie, musimy się zgodzić z pana teorią, no, bo pan zobaczy, znane jesteśmy z tego, że śmiejemy się od urodzenia, niemal przez całą dobę. Ja potwornie chichoczę na pogrzebach. To jest mój problem w związku, że ja na wszystkie sytuacje nerwowe, których jak wiadomo w życiu jest bardzo dużo i jakby one zdarzają się codziennie, reaguje śmiechem i to jest bardzo irytujące. Twój mąż nie przepada za tym, jak on chce cię na poważną rozmowę wziąć, a ty chichoczesz. Ja się śmieję. Albo jak na przykład coś się strasznego, na przykład opona jest przebita, bo koło nam odpadło, ja się śmieję. O Jezu, jak ja się śmieję w urzędzie skarbowym. Czy państwo też tak mają? Napiszcie do nas. Jak się starzeć bez godności? No i co? I my się śmiejemy całe życie, a tak, bolą nas plecy, kolana, głowy, stawy, mamy menopauzę, reumatyzm, bezsenność, wypadanie włosów, plamy wątrobowe i rowery stacjonarne. I wszystko nas boli. Także ma pan rację, panie Damianie. Śmiech to nie jest zdrowie. A chociaż nauka mówi inaczej. To znaczy jest jakieś takie, są teorie, które mówią, że śmiech dotlenia na przykład. Ale nie wiem co, bo zapomniałam. Panie Damianie, więc żeby jednak sprawdzić, czy to my się mylimy, czy na przykład jednak rację ma nauka, postanowiliśmy poszukać w internecie jakiejś teorii. Okazuje się, że naukowcy i zdaje się, że nawet amerykańscy, to akurat nie jest jakby najlepszą... W ogóle nie wiadomo na jakich naukowców, bo już nie na radzieckich, nie na amerykańskich, no nie na chińskich, no, na pewno. Może na niemieckich. Albo jakichś takich odległych. Dlaczego my ciągle stawiamy tylko na europejskich albo amerykańskich? Tak. Może naukowcy Z Tasmanii. Tak. Naukowcy z Tasmanii. Więc naukowcy, prawdopodobnie z Tasmanii, naukowcy uważają, że do płuc dopływa podczas śmiechu więcej niż normalnie tlenu, lepiej pracuje serce i mózg, a to ma zbawienny wpływ na pamięć i koncentrację. Ludzie, którzy się często śmieją, są zdrowsi, mniej zestresowani i żyją dłużej. No i właśnie my nie wiemy. Tak. Znaczy może, jeżeli napisze pan do nas na przykład za 30 lat, a my jeszcze odpowiemy, to znaczy, że faktycznie żyłyśmy dłużej. Natomiast... A jeżeli nie odpowiemy, to znaczy, że to w ogóle wszystko... Tak. Wiesz, jest. Znaczy poza tym, słuchaj, ja się śmieję ciągle, a koncentrację mam jak po prostu kociaczek, taki 3-miesięczny. Pamięć jak rybka z filmu Gdzie jest Nemo. Jak ona miała na imię? Nie wiem, może Nemo. Nie, to właśnie była taka jego koleżanka, co ciągle wszystko zapominała. Czy pan może pamięta? Dory, o Boże, bo pan jest bardzo młodziutki, nasz pan producent, więc tak. Wie. Dobra, więc po prostu mamy koncentrację jak kotek, pamięć jak rybka. Co do stresu, no to w ogóle szkoda słów, bo my się najbardziej właśnie w śmiesie strejemy, tak. Albo śmiejemy w stresie. Tak. I odkąd w ogóle terapeutka Ewy powiedziała, co ci powiedziała? Że śmiech jest najtańszą formą wyparcia rzeczywistości, to się tego trzymam. Tak, i się śmiejemy. Tak, no, tak, ale... To jest tańsze niż alkohol i narkotyki. No. Tak, tak. Ale czy to się od tego żyje dłużej, to tego nie wiemy, nie? A poza tym, proszę państwa, bądźmy szczerzy, z czego tutaj się śmiać? Nie wiadomo. Nie wiadomo, bo przecież wiadomo, że kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Także może się nie śmiejcie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tyle nieszczęścia jednak funkcjonują. Ewa Winnicka i Magda Grzebałkowska za tydzień tu będą znów. Przypomnę adres bezgodności@polskieradio.pl. Można do nich pisać. A ta piosenka, drogie panie, do widzenia, nie jest dla was. Albo inaczej to powiem. Ta piosenka, drogie panie, nie jest o was. Do usłyszenia. Splinters. Down. So why don't you kill me? To Loser i Beck w audycji porannej. Słyszę ten oddech. Nowe w piątek. To jest oddech nowej muzyki. Maciek Jankowski w studiu. Dzień dobry. No dzień dobry. No tak mnie goniłeś. Po prostu ja się zestresowałem. Biegłem tutaj i aż zasapany jestem trochę. Z domu biegłeś? Tak, całą drogę. Ale na pewno biegnąc układałeś sobie plan audycji od 10 do 12 nowe w piątek. Co tam nowego, panie Maciusiu, w muzyce dziś? No całkiem sporo rzeczy, no bo mamy dużo, dużo, dużo dobrej polskiej muzyki. Mhm. To będzie dziś na pewno w audycji nowe w piątek. W przewadze będzie Ania Szlagowska z Markiem Niedzielskim chociażby, ale będę też wracał do płyt, które się już ukazały, czy do singli, które się ukazały już wcześniej i są na przykład na liście przebojów, tak jak zapowiedź płyty Obywatelka KL Kasi Lins. Ona była nowością w ubiegłym tygodniu. I była na antenie dziś w audycji porannej, ale też graliśmy tak po prostu... Od razu nowy singiel Gorillaz pojawi się? Pojawi się też Archive, pojawi się Baxter Dury, pojawi się Bokka. Dużo, dużo nowych fajnych. No dobrze, dużo nowych fajnych. To tak przechrzcijmy nazwę tej audycji. Nowe w piątek, Maciej Jankowski poleca. To teraz coś będzie na gitarze, bo ty lubisz. Zapowiedz, no, zapowiedz. Tak do mnie przylgnęło, no, że lubię. No to jest zespół, który wpisuje się w... poezja. No, dobra. To może nie w takim razie. To jeden z tych, który muzykę postpunkową, czy też punkową w ogóle, na zupełnie nowe rewiry wynosi. Turnstile. Tym razem nie z Wielkiej Brytanii, a z Baltimore. Baltimore. Maryland. That's in the USA, I tak, would say. Ty, a ty lubisz Maryland chyba, nie? No, uwielbiam. Wszystkie stany lubię. Na pewno bardziej niż ich obecną głowę państwa. To, żeśmy przyłoili w piątek o poranku wiele rzeczy się zmieniło, nowe cykle albo wracające. Włącz trójkę i rób co chcesz. I teraz wszystko się wyjaśni. Karolina Gonet. Star Trekowym fandomie znany jest jako Fluor, ale ziemianie znają go jako Pawła Dąbrowskiego. Mam masę różnych dziwnych hobby, przede wszystkim Star Trek, ale też także różne takie dziwne odnogi. Jak na przykład język klingoński. Ten język miał być bardzo obcy, egzotyczny, więc twórca języka starał się, żeby było w nim wiele takich dźwięków, które są nietypowe. Takie charczące ch, mamy ch, mamy ch. Takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. Brzmi groźnie, brzmi kosmicznie, ale to wciąż język, którego można się nauczyć. Kiedy zobaczyłem pierwszy odcinek Star Treka, to było w tym jakaś magia. Przychodziłem ze szkoły, włączałem telewizję, akurat leciały takie przygody w kosmosie, można było sobie usiąść i działy się tam naprawdę dziwne, kosmiczne rzeczy. I tak zaczęła się przygoda trwająca od kilkunastu lat, a wraz z nią pilna nauka języka, bez podręcznika i początkowo bez słownika. Jeszcze jak ja się tym interesowałem, to dostęp do internetu nie był taki łatwy. Trzeba było trochę tam pokombinować. Tylko tak jakby słuchałem tego, co tam jest mówione, starałem się coś z tego zrozumieć, ale oczywiście to było bardzo trudne. To wydawało się po prostu ciekawe, intrygujące. Klingoński to nie jedyny język, którym zainteresował się pan Paweł. Interesowałem się też językami elfickimi, właśnie Tolkiena. Tolkien nie stworzył języka, który jest konwersacyjny. Bardzo lubię to brzmienie oczywiście języka elfickiego. On został tego stworzony, żeby brzmieć pięknie i faktycznie brzmi. Język klingoński został stworzony, żeby charczeć. Na klingoński przetłumaczono wiele znanych dzieł literatury. Małego Księcia, nawet Hamleta. Tach, pach, tach be, czyli być albo nie być. I tak Szekspir spotyka się z kosmosem. W filmie Star Trek 6 twierdzą, że Szekspir nie był człowiekiem, tylko był Klingonem, a po prostu ludzie zapożyczyli tego Szekspira. I tam Klingoni z radością cytują właśnie być albo nie być. Tach, pach, tach be. Tak mógłek wam wykiernis. Pach, seng, byt, ahy, suwmy, nukmy, sukdy, et suwmo, ryn mógli. Nie doświadczyłeś Szekspira, jeśli nie znasz go w oryginalnym klingońskim. Co warto wiedzieć, co jest proste, żeby każdy był w stanie powtórzyć, albo przynajmniej mógłby spróbować. To może taka mała lekcja. Najbardziej znane klingońskie słowo w Star Treku to jest kapla, czyli sukces, powodzenia. Kapla. Ten pierwszy dźwięk to jest, my to nazywamy takim dźwiękiem chrztuszenia, bo to jest k, bardzo gardłowe, bardzo k, k, więc takie kapla. Nuknech. Nuknech. Dokładnie, tam jest takie charczące ha na końcu. Nuknech znaczy czego chcesz. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć rób co chcesz? Pewnie tak. Musiałbym pomyśleć chwilę, jak to powiedzieć po klingońsku. Cyfry to tak. Wa cha wedge. Czyli trójka to wedge. Tak jest, wedge. No to spróbujmy. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wedge hu, wai wang wai, danech boch. Wai wang wai, danech boch, ta... Już się zgubiłem, szczerze mówiąc, ale o Szekspirze w języku klingońskim to mógłbym słuchać godzinami. Włącz trójkę, waj waj i rób co chcesz, to już wiemy. Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak będą się pojawiać o tej porze przed dziewiątą w piątek. Dobiliśmy do końca dzisiejszego wydania audycji porannej. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dowieszewska, Paweł Turski i Michał Nogaś. Po dziewiątej winieni ma Sylwia Zadrożna. Miłego dnia, a ja mówię papa. There's no signs of life, so we do it again. Looking for signs of life, looking for signs every night. But there's no signs of life, so we do it again. First kiss tastes like cigarettes. Dead men walking, take your best. Once again, you lost your friends. Around and around again. Those cool kids stuck in the past. Apartments of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Those cool kids stuck in the past. In a world of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life, so we do it again. Sick. Looking for signs of life. Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life, so we do it again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sometimes Sunday, love is hard, sex is easy. God in heaven, could you please me? You think you invented life, you find it hard to define. But you do it every time, then you do it again. Looking for signs of life,